Lo que duele más is our public announcement. Saber que ya. My name is Wanna make some noise for the father. Naomba meza kuu ya wasanii kuna music. Simame tumkaribishe the father in the building. Everybody say my baba. Baba. Ningependa kuchukua fursa hii fupi kumkaribisha the father azungumze na nyinyi. Habari za mchana vinakojana. Naitwa Ibrahim Ayub Malingo, aka Country Weezy, Country Boy, aka Baba. I'm very happy kwa sababu najiona mimi ni mshindi, niko katika timu ya ushindi. For real, shout out kwa uongozi mzima wa Konde Gang Worldwide kwa uongozi. Ilikuwa kitu rahisi kwangu kwa sababu mimi sikutegemea kama rapper ningeweza kusenyewa katika label kubwa sana, especially with the label ambayo haina marapa. Kwa hiyo automatically unaweza kupata jibu kwa mimi the first rapper kuwepo katika label kubwa Tanzania. So shout out to me, yo. Makofi.